Działamy sprytnie i z pomysłem. Otwórz konto mieszkaniowe z promocyjnym oprocentowaniem 5,35% w skali roku. Promocja trwa do 31 grudnia 2023 roku. Konto mieszkaniowe jest rachunkiem płatniczym. Więcej o koncie, oprocentowaniu obowiązującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na pkobp.pl i w oddziałach banku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 września, minęła 17. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę przed rosyjską ambasadą rozpocznie się manifestacja w 84. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Szefowa Komisji Europejskiej apeluje do unijnych państw o przyjęcie migrantów z Włoch. Trzecia Droga zaprezentowała swoje postulaty mieszkańcom Sosnowca. Mija 84. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. 17 września to także Dzień Sybiraka. W Chełmie uroczystości odbyły się właśnie przed pomnikiem Sybiraków. 17 września 84 lata temu to też była niedziela, mówił podczas obchodów prezydent Chełma Jakub Banaszek. Też był piękny, słoneczny dzień. Nasza armia walczyła z hitlerowskim najeźdźcą, nie spodziewając się, że zostanie zdradzona, że atak przyjdzie także z wschodniej granicy. I tutaj chciałbym wspomnieć bohaterskich obrońców Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy oddawali swoje życie w tej nierównej walce za wolność wszystkich mieszkańców Rzeczpospolitej. Chciałbym z tego miejsca także podziękować wszystkim sybirakom, kombatantom, także tym, których dzisiaj już z nami nie ma. Należy wam się wieczny szacunek. Za godzinę przed rosyjską ambasadą w Warszawie rozpocznie się manifestacja. Organizator, szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej, Adam Borowski, przypomniał, że pikieta jest organizowana od wielu lat. Do dnia dzisiejszego dla Rosjan, dla władców rosyjskich, data 17 września jest symbolem wyzwolenia narodów zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy. Putin twierdzi, że pakt Ribbentrop-Mołotow był zwyczajnym, normalnym paktem, zapominając o tym, że w tajnym dokumencie do tego traktatu podzielono zarówno teren Polski, jak i krajów bałtyckich. 17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na tereny II Rzeczypospolitej. Tym samym zrealizowała postanowienia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow, w którym Niemcy i Związek Radziecki podzieliły między siebie strefy wpływów. Unijne państwa powinny dobrowolnie przyjąć część migrantów z Włoch, stwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen była dzisiaj na Lampedusie. Przyjechała na zaproszenie włoskiej premier. Giorgia Meloni podkreślała, że należy powstrzymywać migrantów przed przyjeżdżaniem do Unii, a nie relokować ich w państwach wspólnoty. Jeśli nie rozpoczniemy poważnej współpracy z udziałem wszystkich, by powstrzymać nielegalną imigrację, jej ogromne rozmiary najpierw zrujnują kraje graniczne Unii, a potem wszystkie inne. Obecność tu Ursuli von der Leyen jest sygnałem, że zdajemy sobie z tego sprawę. Na Lampedusę dotarło w ostatnich dniach drogą morską ponad 10 tysięcy nielegalnych migrantów z krajów afrykańskich. W ciągu 3 dni na wyspę przypłynęło ponad 8,5 tysiąca migrantów. To więcej niż stanowi populacja wyspy. Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego należy powstrzymać nielegalną migrację, a migrantów, którzy dotarli, odsyłać. W wywiadzie dla Gazety Polskiej wicepremier ocenił, że Unia popełniła wielkie błędy w polityce migracyjnej. Sprawiedliwa transformacja, panele fotowoltaiczne na budynkach administracji publicznej i krótsze kolejki do lekarzy. To część postulatów Trzeciej Drogi zaprezentowanych dzisiaj w Sosnowcu. W województwie śląskim są wspaniali lekarze i pielęgniarki. Jednak dostęp do specjalistów jest ograniczony, ocenił prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Za mało specjalizacji, uwalnianych jest dla młodych lekarzy, trzeba to uwolnić, nie może być takiej dyktatury konsultantów wojewódzkich czy krajowych i dla pacjenta. Jeżeli w 60 dni nie dostaniesz się do lekarza z publicznej ochrony zdrowia, do lekarza specjalisty, to idziesz prywatnie, a NFZ za to zapłaci. Nie będziemy marnotrawić pieniędzy na zakup węgla z pieniędzy na zdrowie, tylko będziemy leczyć ludzi z tych pieniędzy. Inne postulaty kandydatów Komitetu Wyborczego Trzecia Droga zaprezentowane w Sosnowcu to m.in. akademik za złotówkę i inwestycje w zieloną energię. Niedziela jest ostatnim dniem Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie. Prezentowane są kultura, tradycje i dziedzictwo trzech narodów – polskiego, ukraińskiego i żydowskiego, które żyły i tworzyły w regionie. Bardzo podoba nam się idea festiwalu, mówi uczestniczka wydarzenia Anna Nowosad.

Zapraszamy na drugą godzinę ze sportem na antenie Radiowej Trójki. Dariusz Urbanowicz. I Krzysztof Łoniewski. Gramy, a potem tematów sportowych całe mnóstwo. Co jeszcze chcę powiedzieć? Przypomnę numer. 22 i 7 trójek. Dzisiaj tak zasugerowaliśmy może sportowe pomyłki. Numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek, a telefon dzwoni dzisiaj bez przerwy. Jadę, właśnie jesteśmy w trasie z moim kolegą Norbertem Dogmą. Ja jestem Patryk Michalewski i jedziemy na repasaże awans na Mistrzostwa Europy w łowieniu szczupaków. Jesteśmy Katrowiczami. Na łódce musisz mieć wiaderko ze swoimi przynętami, bo to łatwiej jest jakby je dobierać i tak dalej. Więc ja miałem swoje wiaderko wczoraj przygotowane. No i jesteśmy już w Gdańsku, bo my jedziemy do Żarnowca. Ja nagle rozumiem, że Jezu, ja nie wziąłem najważniejszej rzeczy na zawody. Nie wziąłem mojego wiaderka. Miłe kobiety z Warsu wzięły przesyłkę konduktorską z moim wiaderkiem. Już o 19 ma być, jutro mamy zawody o 6 rano, o 6 rano na łódce jesteśmy. Zdarzają się takie rzeczy, nie? Niby wszystko jest gotowe, spakowane, sprawdzone, tak, a ja nie biorę najważniejszego elementu. Kolejna sportowa pomyłka. Ale ciekawe, co to był wiaderko pełne żywca. No nie, co to za przynęta? Nie sądzę. Myślę, że na zawodach takich profesjonalnych to się nie łapie na żywca. Nie jestem wędkarzem. Na glizdę taką. Żywnicę, nie? Daj pan spokój. No dobrze, głośno o sprawach żużlowych ostatnio za sprawą między innymi oczywiście zmierzającego po czwarty tytuł z rzędu Bartka Zmarzlika, który wczoraj pomylił plastrony i został zdyskwalifikowany, nie wystartował więc Wojens w Grand Prix Danii. No ale przed nami pierwszy mecz finałowy w żużlowej PGE Ekstralidze. Broniący tytułu Motor Lublin pojedzie z przetrzebioną, trzeba przyznać, urazami kluczowych zawodników Spartą Wrocław. No a jeśli chodzi o motocykle bez hamulców, no to najlepiej się znasz na tym ty, Krzysiek. Absolutnie. I to właśnie Krzysiek się zajął tematem. zapowiadający dzisiejszy finał, przez wszystkie przypadki odmieniają rzeczownik pech. Dotyczy ekipy z Wrocławia. Jej trener Dariusz Szleć po rewanżowym spotkaniu półfinałowym z Apatorem Toruń tak skomentował kontuzję kluczowego zawodnika, jakim jest Maciej Janowski. To się wytnie, nie? Co więcej można powiedzieć? No bardzo pechowo. Z jednej strony no cieszymy się, jasne, że jesteśmy w finale, a z drugiej strony te zawody były takie słodko-gorzkie, o tak powiedzmy. To ja zawsze powtarzałem, to jest najlepsza grupa chłopaków, jakich można chcieć. Każdy trener chciałby mieć taką drużynę, o tak powiem, i nie wycofam się z tego nigdy. Podopiecznych komplementował Dariusz Śleć, ale absencja Macieja Janowskiego nie jest jedyną w jego ekipie. Wcześniej urazu podczas Grand Prix w Cardiff nabawił się Tai Uffinden. Na szczęście w pełni sił jest Artiom Łaguta. On tak opisywał wydarzenia sprzed tygodnia. Widać pękla linka u Maćka Janowskiego. Pech takim mieliśmy na starcie, coś jest z nogą. Później Charles Wells też miał wypadek. No i Bartek Kowalski. No cóż, najważniejsze jest finał i będziemy walczyć o mistrza Polski. Ale gdyby ktoś myślał, że dwumecz o złoty medal będzie spacerkiem dla Motoru Lublin, może być w błędzie. Uważa były świetny zawodnik, obecnie żużlowy ekspert Krzysztof Cegielski. Myślę, że tak nie będzie, że Motor Lublin bez problemu obroni tytuł, bo to jest finał i mimo tego, że wrocławianie są osłabieni bardzo mocno, to mają kim walczyć, co ostatnio już udowodnili właściwie juniorami i takimi zawodnikami, którzy nie wydawali się największą siłą wrocławian, to jednak prowadzili ich właśnie do finału. Kluczowym zawodnikiem osłabionej Sparty pod nieobecność Janowskiego i Uffindena może być doświadczony w meczach finałowych w Ekstralidze Piotr Pawlicki. Pasuje mi na takiego zawodnika, który może dać radę, bo on jest otrzaskany w finałach, głównie z Unią Leszną, gdzie 4 tytuły z rzędu zdobywał, gdzie to go bardzo mocno nakręcało i mógł mieć różne spotkania wcześniej, różne mecze, różne wyścigi, ale to nie jest zawodnik, którego finały, wyścigi decydujące o wielką stawkę paraliżują. Bartosza Zmarzlika tym bardziej, ale w ekipie Motoru większe doświadczenie w starciach finałowych ma Dominik Kubera. Każdy finał jest inny i u każdego finału są osobne nerwy, które towarzyszą i napędzają do tego, żeby było jeszcze lepiej. Jestem bardzo zadowolony, że to już jest 7 finał z rzędu. Miejmy nadzieję, że tych finałów będzie jeszcze więcej i tych medali jeszcze trochę przybędzie. To jeszcze trener Motoru Maciej Kuciapa. Chłopaki zdają sobie sprawę, jak to jest ważne spotkanie dla nas i myślą o tym tylko, jak najlepiej się przygotować do meczu i odjechać najlepsze spotkanie. Czeka nas na pewno niełatwe spotkanie, mimo tego, że drużyna z Wrocławia jedzie niekompletna. Ale my tutaj koncentrujemy się na sobie. Poza wspomnianymi Zmarzlikiem i Kuberą, trener Kuciapa ma także do dyspozycji świeżo upieczonego mistrza świata juniorów, Mateusza Cierniaka. Mateusz jako chyba jedyny Polak w historii obronił tytuł. Zapisał się w kartach historii niesamowicie. No to musi być dla niego jeden chyba z najlepszych dni w swoim życiu. Mega się z tego cieszę, bo to też pomaga nam w tym, żeby być coraz lepszy. A kto będzie lepszy w finale PGE Ekstraligi? Przekonamy się nie dziś w Lublinie, ale za tydzień we Wrocławiu po meczu rewanżowym. A ten mecz o godzinie 19.15. Rękę na żużlowym pulsie trzyma Krzysztof Płoniewski. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry gród. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Tak to ludzka rzecz. dwójki, siedem trójek, telefony się urywają. Gratulacje dla polskich siatkarzy, dla polskiej siatkówki. Wielka radość, lepiej niż piłka nożna. Gier zespołu ważne, że honor, duma dla Polaka jako narodu polskiego, czy dla mnie, dla Polaka. I gratulacje i myślę, że na Olimpiadę, gdzie ich zobaczymy w przyszłym roku w Paryżu, we Francji. Dziękuję, do widzenia, pozdrawiam, miłego dnia życzę. A my dziękujemy za ten telefon. Kompletnie zmieniamy sportowe realia. To była nie lada gratka dla kibiców jeździectwa na torze wyścigów konnych na warszawskim Służewcu. Odbyły się międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody Warsaw Jumping. Impreza czterogwiazdkowa z pulą nagród sięgającą prawie 2 milionów złotych. Wczorajszy konkurs był patronatem trójki. Chyba przynieśliśmy szczęście, bo dwóch Polaków stanęło na podium. Wielkie brawa dla Bronisława Chodynia w imieniu Radia Trójka za nagrody wręcza dyrektor, redaktor naczelny programu Trzeciego Polskiego Radia, pan Marcin Bąsiewicz. Na miejscu drugim reprezentant Polski Dawid Skiwa i Lamul Kanoel. W duszy sportowca zawsze jest ta chęć do tego, żeby być pierwszym, tylko tutaj musimy pamiętać, że tworzymy parę, ja i koń, jesteśmy razem. Także nie czułem, żeby podejmować na Wulkanie zbędne ryzyko. Chciałem mu stworzyć komfort, optymalną, dość szybką jazdę, ale nie przesadnie, bo mogłem to przypłacić zrzutką i miejsce byłoby dużo dalsze, także myślę, że w 100% wykorzystałem jego dyspozycję dnia. Komfort szybkości o nagrody firmy Jana Potok, patronatem redakcji programu Trzeciego Polskiego Radia. Trzecie miejsce, no właśnie, to jest dobry wynik, czy pan się spodziewał lepszego? No starałem się tutaj wygrać, zrobiłem rzutkę, po tej rzutce też jeszcze do ostatniej tak nie pojechałem, jak gdy jechał na zero, Michał Kaźmierczak, może mógłbym wygrać, no ale trzecie miejsce to też na podium, także zadowolony jestem. To był taki specjalny konkurs, gdzie tu akurat rzutka nie dyskwalifikowała od razu z wysokiego miejsca, za rzutkę zostawały się karne sekundy, więc jakby mimo rzutki dalej mogłem być wysoko. Jakby pan ocenił trudność tych przeszkód, konkurs czterogwiazdkowy, przeszkody umieszczone na wysokości 145 cm. To już są wysokie przeszkody, to są też, tak jak pan powiedział, cztery gwiazdki, to jest gospodarz toru, najwyższej klasy, który zresztą w przyszłym roku będzie stawiać olimpiadę i naprawdę te parkury były bardzo, bardzo wymagające, wszystko było pod miarkę, szerokie oksery, także no wymagające parkury. Konkurs szybkości o nagrody firmy Jana Potok, patronatem redakcji programu Trzeciego Polskiego Radia. Najważniejsze jest to, żeby z koniem się zgrać. Mimo to, że nawet jeśli konia znamy 10 lat, no to nie przewidzimy tego, co się może wydarzyć podczas konkursu. Koń się może przestraszyć. Tak, są różne przypadki. No wiadomo, taka arena też nie jest prosta dla koni, które są mniej doświadczone. My musimy jeździć po różnych imprezach, no nie tylko w kraju, ale też po całej Europie, żeby te konie przyzwyczajać, żeby one się przyzwyczaiły do tego wszystkiego, do całej oprawy publiczności, nowych przeszkód. Te przeszkody też mamy coraz fikuśniejsze, że tak powiem. Te konie no, muszą mieć pełne zaufanie do nas, żeby te przeszkody skakać. Na warszawskim Służewcu można było zobaczyć konie skaczące przez przeszkody jeźdźców i Norberta Michalaka. To on przygotował tę relację. Bardzo chciałbym podziękować za wielkie emocje i zwrócić naszym piłkarzom, jak wygląda prawdziwy team spirit. Jak ci chłopaki się cieszyli, jak się pocieszali po straconych piłkach. Tego nie było niestety widać w trakcie meczu. Lewy jak strzelił bramkę z Wyspami Owczymi, to tam może dwóch zawodników podleciało, go poklepało, więc przepaść, więc zacząłbym od tego z piłkarską reprezentacją nocną, żeby zobaczyli, jak wygląda prawdziwy zespół. I bardzo dziękuję jeszcze raz siatkarzom za wczorajsze emocje. No niesamowity mecz. A numer telefonu do nas to 22 7. 27,5 minuty po godzinie 17:00 to trójka i trzecia strona medalu. W naszej audycji znów wsiadamy na rower. W środę w Holandii rozpoczną się Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. Ostatnimi czasy rozgościły się w światowej czołówce polskie kolarki. Katarzyna Niewiadoma to wiadomo, już od kilku lat jeździ świetnie, a jej tropem podążają Marta Lach czy Agnieszka Skalniak-Sujka, która była siódma w światowym czempionacie w indywidualnej jeździe na czas. Ze specjalistką od jazdy solo spotkał się Dariusz Urbanowicz. Byłam na ostatnim wyścigu właśnie w Holandii i tam miałam niestety trzy kraksy, co właśnie spowodowało trochę problem z kolanem, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Pomału zaczynam wracać na rower i mam nadzieję, że wszystko będzie okej. Ta indywidualna jazda na czas urosła z dnia na dzień po tych mistrzostwach w twojej hierarchii? Jazda na czas zawsze była takim moim celem, bo tak naprawdę jesteś ty i rower i twoja głowa. Wszystko, co możesz z siebie dać, to właśnie podczas jazdy na czas i dla mnie to zawsze było takie najważniejsze. Prawdziwe. Tak, podczas tych najważniejszych imprez. No to jest takie najlepsze, co mogę z siebie dać, właśnie to jest na czas. Trening zawsze. Można coś dopracować, wymyślić, przepracować, a jeśli chodzi o aerodynamikę, o rower, o to, co tam jeszcze można uszczędzić kilka watów. Są jakieś rezerwy? Tak, na pewno jeszcze mam dużo do poprawy i właśnie to jest taki cel teraz w okresie roztrenowania i zimowym, aby tą pozycję jeszcze polepszyć, aby te detale wszystkie dopracować, zainwestować w trochę kombinezon pod kątem właśnie igrzysk. Tak samo są takie nowe po prostu koszulki pod strój, które jeszcze dają więcej aerodynamice, więc to są wszystkie takie małe detale, które składają się w jedną całość i mają kluczowe znaczenie w końcówce. Jazda na czas, aerodynamika, tam bardzo dużo inżynierii. To jest coś, co ciebie w jakiś sposób pociąga? Dla mnie tak właśnie w tym roku zaczęłam sobie uświadamiać, jak właśnie takie małe detale, jak są ważne w końcówce właśnie, w końcowym wyniku i właśnie mam nadzieję, że postaram się dopracować tą pozycję do perfekcji na przyszły sezon i będę mogła z siebie dać jeszcze więcej. Mhm. Będę cię tutaj pilnował tej inżynierii, tej aerodynamiki. To jest twoja świadomość, to jest praca z teamem, czy praca Polskiego Związku Kolarskiego, któremu też pewnie powinno zależeć na tym, żebyście byli dobrze poustawiani na rowerze? Na pewno duży wkład ma właśnie drużyna, bo tak naprawdę sprzęt i wszystko pochodzi od drużyny. I osoby, które tam pracują właśnie wspomagają nas w tym, aby doprowadzić to wszystko do perfekcji. Na pewno będę w kontakcie z naszą trenerką kadrową, aby móc właśnie z kadrą Polski doprecyzować tą pozycję przed samymi igrzyskami, żeby ten właśnie strój na czas był tak, jak ma być, żeby wszystko było po prostu najlepsze. Patrzyłaś na profil trasy tej na Mistrzostwach Europy? Jak to wygląda? Tak, jak to w Holandii, Belgii. Płasko i wiecznie. Tak, płasko i wiecznie, wąsko, trochę zakrętu, więc myślę, że będzie mi pasowała ta trasa. Jak widzisz swoje szanse teraz przed Mistrzostwami Europy? Siódme miejsce na świecie zobowiązuje. No, mam nadzieję, że będę mogła dać siebie 100% i ta moja niedyspozycja teraz nie przełoży się na wynik i będę mogła walczyć o jak najlepsze miejsce dla Polski. Z Agnieszką Skalniak-Cujką rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Patrzy w moją twarz. Dostrzec się przy mi do ucha, swoją, swoją, swoją twarz. Trójka. Halo, halo. Może nasz Związek Piłki Nożnej wybierze takiego trenera, który będzie się znał na piłkarzach. Bo na piłce nie musi to jeszcze znać. Do usłyszenia. To jeszcze jeden telefon poniekąd w tej samej sprawie. Problem moim zdaniem polega na kasie. Taki, załóżmy, mistrz świata na żużlu zarabia tyle, co przeciętny kopacz, no nie wiem, w pierwszej, może w ekstraklasie. I to samo jest ze siatkówką i tak dalej. No piłka jest sztucznie pompowana, no i to tyle. Ale to się chyba raczej nie zmieni za mojego życia na pewno. Pozdrawiam. No to się rzeczywiście nie zmieni, myśląc o zarobkach piłkarzy. Natomiast to nie jest tak, że najlepsi żużlowcy czy najlepsi siatkarze zarabiają na poziomie piłkarzy grających w ekstraklasie czy w pierwszej lidze. Tak to nie wygląda? Tak myślę, tak. Sprawdźmy, co się dzieje, bo ruszył drugi mecz w turnieju kwalifikacyjnym na Igrzyska w Paryżu. W Łodzi ten turniej się odbywa. No i Polki grają z Koreankami. Wczoraj bardzo obiecujący początek. Nasze reprezentantki wygrały ze Słowenią, a teraz pierwszy set to dopiero początek tego meczu i 8-6 z Koreą Południową. Trzymamy rękę na pulsie a propos piłki nożnej krajowej. Jagiellonia Białystok, Radomiak Radom 3-2. Widzew Łódź, Krakowia 2-0. Przed chwilą rozpoczęły się derby Poznania. Gospodarzem Warta. Po 3 minutach mamy remis 0-0. Zerkamy też na to, co dzieje się w Premier League i co działo się w Premier League. Na południu Anglii w kurorcie Bournemouth 0-0 zremisowało z Chelsea. Everton też remisuje 0-0 z Arsenalem, ale tu mamy dopiero 7 minutę. A ja sprawdzam oczywiście, co dzieje się w Tauron Hockey Lidze, bo hokej bliski memu sercu. GKS Katowice po pierwszej tercji remisuje z Krakowią 0-0. GKS Tychy natomiast prowadzi z Unią Oświęcim 1-0. Dziś jeszcze o 18 mają się rozpocząć mecze Podhala z JKH GKS-em Jastrzębie i Zagłębia Sosnowiec z STS-em Sanok. Kibicom żużla przypominamy, że dzisiaj pierwsze spotkanie finałowe w PGE Ekstralidze. Motor Lublin, który broni tytułu, pojedzie przed własną publicznością ze Spartą Wrocław. Przypominamy, Sparta bez kilku kluczowych zawodników, bez Macieja Janowskiego, Taja Ufindena, ale rozmawiałem z Krzysztofem Cegielskim, powiedział, że jeżeli Sparta nie przegra swojego pierwszego spotkania, to jest przekonany, że obydwaj wrócą, pomimo tych potężnych i takich naprawdę ciężkich kontuzji na ten mecz finałowy. Powiedział, że jeżeli chodzi o żużel, to niczego nie można powiedzieć w sprawie kontuzji. No i tak jest. Dobrze, gramy i powoli będziemy już zmierzali w stronę przeglądu piłkarskich lig zagranicznych, jak co tydzień działo się wiele. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go. Come as we are. till we're down, we go. Ooh, way down we go. My patrzymy, co się dzieje w lidze hiszpańskiej obecnie. Villarreal Almeria 1-1, 64 minuta. A co poza tym w La Liga? Demolka, tak najkrócej można powiedzieć o tym, co Barcelona zrobiła wczoraj w piątej kolejce La Liga. 5-0 z Betisem Sevilla, gol Roberta Lewandowskiego i dwie asysty kapitana reprezentacji Polski. Ten facet jest nie z tego świata, napisała o Polaku madrycka Marka. El Mundo Deportivo docenia też nowych, którzy strzelili po golu. João Cancelo i João Felixa i pieje wręcz z zachwytu, jeśli chodzi o Ferrana Torresa, doceniając, że formę w meczach reprezentacji przełożył na trafienie dla dumy Katalonii. Czy tak dobra gra wynikała z ustawienia trójką napastników? Nie zawsze gramy w ten sam sposób. Mamy różnych zawodników o różnych profilach, ale idea pozostaje taka sama. Ostatnio mieliśmy kilka dni na trening, pracowaliśmy taktycznie. Zdominowaliśmy silnego przeciwnika. To jedno z najlepszych spotkań, od kiedy jestem tu trenerem. To było kompletne spotkanie. Było dużo pozytywnych aspektów. Trudno osiągnąć perfekcję, ale było bardzo blisko tego, co jako sztab i zawodnicy chcemy osiągnąć. To wielki dzień dla nas i kibiców. Podsumował trener Barsy Xavi Hernandez. Dziś szansę na debiut w barwach Sevilli ma Sergio Ramos, który wrócił po latach na La Cartuja, gdzie Sevillistas podejmą o 18.30 Las Palmas i spróbują wyrwać się z ostatniego miejsca w tabeli. Real Madrid, który wygrał do tej pory 4 spotkania, postara się utrzymać dobrą serię w meczu z Realem Sociedad San Sebastian. Początek na Santiago Bernabeu o 21.00. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Po La Liga sprawdzamy, co wydarzyło się w ten weekend na boiskach Bundesligi. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! W niemieckiej Bundeslidze w czwartej kolejce mieliśmy prawdziwy hit. W Monachium spotkały się dwie najlepsze drużyny, obie z kompletem punktów. Mistrz Niemiec Bayern Monachium i rewelacja początku sezonu Bayer Leverkusen walczyły o samodzielne prowadzenie w lidze. Gospodarze zaczęli od gola Kane'a, wyrównał pięknym strzałem z rzutu wolnego Grimaldo. W końcówce bramka Gorecki i gdy wydawało się, że 3 punkty zostaną w Bawarii, w ostatniej minucie faul i rzut karny. 11 dla aptekarzy wykorzystał Palacios. Kapitalne widowisko zakończone remisem 2-2. Dla Bayernu to pierwsza strata punktów w tym sezonie. Tak tłumaczył ją Harry Kane. Mam za sobą dopiero 4 mecze. Wciąż się poznajemy i uczymy siebie nawzajem. Wróciliśmy po przerwie na reprezentację i od razu musieliśmy stawić czoła takiemu rywalowi. Z każdym meczem wiemy o sobie więcej i wierzę, że będzie tylko lepiej. Kane zaczął sezon od 4 goli w 4 kolejkach. Daleko mu jednak do Seru Girasiego. Gwinejczyk ma już 8 trafień. Wczoraj dołożył hat-tricka, a jego Stuttgart pokonał na wyjeździe Mainz 3-1. Borussia Dortmund początek sezonu ma niezwykle trudny. Już 2-krotnie traciła punkty, a wczoraj we Fryburgu uciekła spod topora. Do przerwy przegrywała z Freiburgiem 1-2, ale w drugiej połowie odrobiła straty i wygrała 4-2. Pierwsza połowa była niezwykle trudna. Straciliśmy 2 gole i w przerwie musieliśmy się otrząsnąć. Potrzebowaliśmy impulsu z ławki rezerwowych i to się właśnie stało. Mówił trener Edin Terzic, który musi zrobić wszystko, by Borussia nie straciła kontaktu z czołówką. W podobnej sytuacji jest RB Lipsk. Byki po porażce na inaugurację radzą sobie doskonale. Wczoraj rozbiły 3-0 Augsburg. Obrońca Augsburga Robert Gumny tym razem nie powąchał murawy. Podobnie jak skrzydłowy Wolfsburga Jakub Kamiński, który przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych po raz pierwszy od lutego. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.

Już przed rozpoczęciem sezonu włoscy fachowcy, analizując letnie transfery, uznali, że zdecydowanym faworytem w walce o tytuł będzie Inter. Co prawda to dopiero początek rozgrywek, ale coś jest na rzeczy. Inter prowadzi w tabeli jako jedyna drużyna bez straty punktów. Wczoraj zdominowali groźny Milan. Trener Inzaghi był zachwycony. Zaczęliśmy znakomicie. Rozegraliśmy wspaniałe derby. Byliśmy skoncentrowani, świetnie ustawialiśmy się, zdobywaliśmy bramki we właściwych momentach. Doskonale spisali się zmiennicy. Ale oczywiście to dopiero początek sezonu, nic nie jest przesądzone. Ale cieszymy się, że sprawiliśmy tyle radości naszym kibicom. Dzisiejsza Gazeta dello Sport chwali trenera, zdobywców bramek, Mkhitaryana, Turama i Calhanoglu. W pomeczowych cenzurkach pojawiły się rzadko spotykane noty, 8 i 8,5. Dziennik ocenia Turam jak Rummenigge, a Lautaro to człowiek orkiestra. Grę Milanu i decyzję trenera Piolego nie bez racji wyceniono na zaledwie 4, czyli beznadziejnie. We Włoszech takie noty dostaje strzelec dwóch samobójczych bramek. W Turynie Juventus bezproblemowo ograł Lazio. Rzymianie co prawda wygrali z Napoli, ale przegrali pozostałe 3 mecze sezonu. Broniące tytułu Napoli zdołało zremisować z Genuą dopiero 6 minut przed końcem meczu. Strzelił Politano, a piękną asystą popisał się Zieliński. Włoskich ekspertów i neapolitańskich kibiców bardzo niepokoi słaba i ślamazarna gra zespołu pod wodzą nowego trenera Garcii, szczególnie w obliczu rozpoczynającej rozgrywki Ligi Mistrzów. Napoli we środę zagra w Bradze. W tabeli prowadzi Inter o 2 oczka przed Juventusem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Premier League Bournemouth zremisowało dzisiaj z Chelsea bezbramkowo, Everton też remisuje 0-0 z Arsenalem, mamy na Goodison Park 22 minutę spotkania. Jeżeli chodzi o wczorajsze ciekawsze mecze, to broniący tytuł Manchester City pokonał w Londynie West Ham 3-1, tak jak Liverpool, też na wyjeździe Wolves, natomiast Manchester United u siebie uległ Brighton 1-3, dowodząc po raz kolejny temu, że bardzo kiepsko rozpoczął ten sezon. Rozpoczął się mecz Warty Poznań z Lechem Poznań. Mecz, mimo że to Warta jest gospodarzem, ale odbywa się przy Bułgarskiej. Na razie 0-0. Grają też nasze siatkarki. Kończy się pierwszy set 23-20 tymczasem. Kończy się też La Vuelta, a więc 79. edycja wyścigu dookoła Hiszpanii. Dziś ostatni etap z metą w Madrycie. No i spektakularny wyścig. Powątpiewam, no ale dużo się działo. Ale obsada znakomita. Obsada, tak, ale myślę, że takie zmęczenie trochę materiałem już kolarskim, jeśli chodzi o właśnie wielkie tury w tym sezonie. Ta Vuelta troszeczkę w niewdzięcznym takim terminie, bo zawsze na zakończenie praktycznie sezonu, więc być może już trochę jest znudzenia. Dominacja Jumbo-Visma, Sepp Kuss wygrywa w klasyfikacji generalnej, to też no problematyczna kwestia, no bo wydawało się, że i Roglic i Vingegaard mocniejsi, no ale dali mu wygrać, musi jeszcze dojechać się do mety. Tak uważasz, że dali mu wygrać? Tak wszyscy mówią. Okej, okay, ale ja rzeczywiście jak spojrzałem, bo ja nie znam się na kolarstwie, tak jak ty, jak spojrzałem na obsadę, no to zobaczyłem na tę pierwszą trójkę, czyli na początku Kuss, a potem za nim właśnie Vingegaard i Roglic, to pomyślałem sobie, Jezu, co za obsada, jaki wyścig, ale słucham Darka Urbanowicza, a nas proszę słuchać już za tydzień. To jeszcze jedna rzecz, kolarska, przepraszam, bo miałem na jednym wydechu to zrobić, ale wypuściłem powietrze i powiedziałeś. Kasia Niewiadoma, wspominaliśmy już o niej dzisiaj, drugie miejsce w trzecim etapie Tour de Romandie, no i jest wiceliderką z 6 sekundami straty do Demi Follering, także nieźle. I to by było na tyle. Olga Szućko, Michał Kowarski, Dariusz Urbanowicz, Krzysztof Łoniewski, słyszymy się za tydzień. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lorek, tu Romek i Atomek, dzieci z bólem ben. Na tropach jedni, tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak założył.